قرآن مجید فرقان حمید سورہ نمل سے ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کہ وہ اپنے پیارے حبیب حبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ وآلہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام حاضرین کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے موقع اور اسلامی تاریخ کی مناسبت سے گزشتہ جمعے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زندگی کے کچھ گوشے بیان کیے. اور یہ بتایا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ان کی عظمت اور ان کا مقام کتنا بلا. عموماً اولیاء کرام کے کرامات اور ان کے کارناموں کو سن کر جو ہم اہل سنت و جماعت بیان کرتے ہیں عموماً کچھ لوگ اس کو ایمان اور یقین کی نگاہ سے نہیں دیکھتے, یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے قصے اور کہانیاں. اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو مقام ولایت عطا فرماتا ہے تو اس کا مقام کتنا بلند ہوتا ہے اس کا اندازہ ہماری آج کی اس تقریر سے کیجئے گا, جس میں ہم مقام ولایت پر کچھ باتیں عرض کریں گے. عموماً آپ سنتے رہتے ہیں فلاں ولی نے سینکڑوں میل دور پر کسی کی مدد کی, حضور غوث اعظم نے بارہ برس کی کشتی کو تیرا دیا. بظاہر یہ باتیں لوگوں کی عقل میں نہیں آتی. اسی طریقے سے حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی ایک تالاب ہے اجمیر شریف میں جس کو آنا ساگر کہتے. وہاں کے ہندوؤں نے جب مسلمانوں کو وہاں وضو کرنے سے غسل کرنے سے اور پانی لینے سے منع کیا تو حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ نے ایک مرید کو بھیجا کہ جاؤ پورا سانا آنا ساگر مٹکے میں بھر لا. ان کے مرید گئے, اتنا بڑا آنا ساگر کہ کم سے کم 150 ایکڑ پر ہو, پورا پانی بھر کے لے آیا. آنا ساگر خشک ہو گیا, لوگوں نے معافی مانگی, بغیر پانی کے کوئی کام نہیں چلتا. تو حضور غریب نواز رضی اللہ عنہ نے معاف فرما دیا, فرما جاؤ پانی ڈال کے آ جاؤ. ایک گھڑے کا پانی جب ڈالا تو آنا ساگر اسی طریقے سے موجیں مارنے لگا. کہا یہ بتائیے کوئی عقل میں آنے والی بات ہے؟ تو سب سے پہلے آپ اس بات کو ذہن میں رکھیے, یہ ایک الگ بحث ہے کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے 12 برس کی کشتی تیرا دی یا نہیں جو ڈوب گئی. اس واقعے کی صحت پر ہم کلام نہیں, لیکن کیا ایسا ولی کی کرامت سے ممکن ہے یا نہیں, ہم صرف اس کے ایک بنیادی اصول پر گفتگو کرتے ہیں. یہ یاد رکھیے کہ لفظ معجزہ معجزے کی تعریف یہ ہے کہ جس کو ماننے سے عقل عاجز آ جائے، جس کو عقل تسلیم نہیں کرے اس کو معجزہ کرے، اور ولی کی جو کرامت ہے، کسی بھی نبی کے ولی کی کرامت جس کا وہ امتی ہے اس کا معجزہ ہوتا ہے، اور معجزہ من جانب اللہ ہے. تو معجزہ اور کرامت کی تعریف یہی ہے کہ یہ چیزیں آدمی کی عقل میں نہیں آتی. ہم ایمان رکھتے ہیں، میں اس کی چند مثالیں دیتا ہوں. جب مکہ کے کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ چاند کے دو ٹکڑے کیجئے، حضور علیہ السلام نے چاند کے دو ٹکڑے کر دیے. راوی کہتے ہیں دیکھا کہ ایک ٹکڑا پہاڑ کی اس طرف ہے، دوسرا اس طرف. سب نے آنکھوں سے دیکھ لیا کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا. مجھے بتائیے کیا زمین سے کوئی اشارہ کرے چاند کی طرف، چاند دو ٹکڑے ہو جائے، کیا اسے عقل تسلیم کرے گی؟ عقل تو تسلیم نہیں کرتی، مگر قرآن کی گواہی سنیے کیا ہے. کوئی راویوں پر بحث نہیں، کوئی حدیث نہیں کہ آپ کہہ دیں گے ضعیف ہے. قرآن کی آیت ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، پاس آ گئی قیامت اور شق ہو گیا چاند. قرآن مجید گواہی دے رہا کہ چاند کے دو ٹکڑے ہوئے. اب آپ کی عقل مانے یا نہ مانے، حدیبیہ کے موقع پر صحابہ آئے حضور پانی ختم ہو گیا، فرما جس کے پاس جتنا پانی ہے وہ لے آؤ. اس کو جمع کیا گیا، ایک لوٹے میں اتنا پانی تھا کہ آدھا لوٹا اس سے بھر گیا. حضور نے اپنا دست شفقت اس میں ڈالا، بس راوی کہتے ہیں ایسا لگا جیسے ہر انگلی سے چشمہ جاری ہو گیا، اور اتنا پانی کہ ہم لوگ تقریب 1500-1700 تھے، ہم نے پانی بھرا بھی، مشکیزوں میں بھرا، پیا سارا اس کو برتا، اور اگر ہم کئی ہزار ہوتے تب بھی وہ پانی ہمیں کفایت کرتا. ابو جہل کا لڑکا تھا اکرمہ، خدا کا کرنا دیکھی، وہ دشمن خدا اور اکرمہ ایمان لے آیا. روایت میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے اکرمہ کو پکڑ کر ایمان کی دعوت دی. اس نے کہا وہ پتھر جو اس پار وہ پانی میں تیرتا ہوا آئے، آپ کی گواہی دے تو میں مان لوں گا. حضور نے پتھر کو اشارہ کیا، وہ پانی میں تیرتا ہوا آیا، حضور کی گواہی دی. رسالت فرما یہ تیرے لیے کافی. کہاں ہاں یہ پھر وہیں چلا جائے تو میں مان لوں گا. پھر پتھر پانی میں تیرتا ہوا جہاں سے بلایا تھا وہاں چلا گیا، وہ ایمان لے آیا. کیا عقل تسلیم کرے گی کہ پانی میں پتھر بھی کبھی تیرتا؟ پتھر کی فطرت تو یہ ہے کہ وہ ڈوب جاتا، تو کیا اس بات کو عقل تسلیم کرے گی؟ تو اصل میں معجزہ کرامت کہتے اسی کو ہیں کہ جس نے عقل ماننے سے عاجز آ جائے، اسی کو معجزہ اور اسی کو کرامت کہتے ہیں. تو سرکار غوث اعظم یا جتنے بھی اولیاء اس امت میں گزرے ہیں، بظاہر تو یہ ان کی کرامت ہے، اور حقیقت میں یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معجزہ ہے. اور تصوف کے ماہرین کہتے ہیں کہ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر ہوتا ہے، یعنی کسی نہ کسی نبی کا مظہر ہوتا ہے. اس لیے سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ اپنے قصیدے غوثیہ میں فرماتے ہیں، میں نبی کریم علیہ السلام کے قدموں پر ہوں، میں ان کا مظہر ہوں. تو یہ بظاہر کرامت حضور غوث اعظم کی ہوگی، اور حقیقت میں نبی کریم علیہ السلام کا معجزہ ہوگا، اور معجزہ من جانب اللہ ہوتا ہے. تو کرامت معجزہ کہتے اسی کو ہیں کہ جس کو ماننے سے عقل عاجز آ جائے. اب آئیے اولیاء کرام کا مقام، ان کا تصرف، ان کی صورت، ان کی رفتار کیسی ہوتی ہے، تو ہم قرآن مجید فرقان حمید سے آج اس پہ گفتگو کریں گے. پہلے آپ اس واقعے کا سیاق و سباق جو تفسیروں میں ہے معتبر، اس کو آپ ملحوظ رکھیے، اور یہ بات ذہن میں رہے کہ اولیاء کرام علیم الرضوان کا تصرف کتنا ہوتا، کتنی طاقت ہے ان کی، کتنی رفتار، اس کو آپ ذہن میں رکھیے گا. حضرت بلکہ چرم پرم بلکہ ہوا پر بھی حکومت. آپ جب جاتے تو تخت پر جلوہ گر ہوتے اور ہوا کو حکم فرماتے، ہوا آپ کو اڑا کر لے جاتی جہاں جانا ہوتا، وہاں تخت کو اتارنا ہوتا تخت تو اتر جاتا. ہوا کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے قابو میں کر دیا. ایک مرتبہ دربار میں بیٹھے ہوئے ساری مخلوق آپ کے سامنے، ایک مخلوق پر نظر ڈالی، فرمایا میں حدود کو نہیں دیکھتا کہ حدود کہاں. اگر اس نے آن کر کوئی معقول دلیل اور برہان پیش نہ کی ہم اسے سرزنش کریں گے، یعنی اسے سزا دیں گے. تھوڑی دیر کے بعد حدود آ گیا. حدود ایک جانور ہے، تقریباً چڑیا کے برابر ہی ہوتا ہے، اور دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کے نیچے بھی ایک چونچ ہے اور سر پر بھی ایک چونچ. ایک جو چونچ جس سے وہ منہ ہے کھاتا ہے، سر پر اصل میں کبھی جب وہ اپنے موڈ میں ہو تو جب پھیلاتا ہے پر، تو وہ سر پر جو اس کے ایک چونچ نما ہوتی ہے وہ ایسے کھل کر کے ایک تاج بن جاتی ہے. گویا وہ پرندہ ہے کہ جس کے سر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاج رکھا. بڑا ممیز اور ممتاز ہے سارے پرندوں سے. وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک طرح سے مشیر تھا. جب وہ آیا تو آپ نے فرمایا کہاں تھا؟ حدود نے کہا حضرت میں پرواز کر رہا تھا، اور پرواز کرتے کرتے میں شام کی طرف نکل گیا. ملک سبا پر میری پرواز تھی، ملک سبا. میں نے دیکھا کہ خاتون ہے گویا وہاں کی بادشاہت ملکہ. میں اس کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ ایسا لاؤ لشکر ہے، ایسی شان و شوکت کی مالک ہے، اور یہ کہ اس کا تخت جو ہے وہ اتنا وسیع اور عریض ہے، ایسا شاندار ہے کہ حدود نے اپنی زبان پہ اس کو عرش کہہ ڈالا. وہ عرش جیسا تخت ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام سے واقعہ سن لیا، اور واقعہ سننے کے بعد آپ نے جس کو سبا کی وہ ملکہ تھی جس کا نام بلقیس تھا، اور بعد میں وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زوجیت میں آ گئی، اس کو ایمان کا دعوت نامہ دیا. اچھا یہ دعوت نامہ کون لے جائے؟ اس کو ایمان اسلام کی دعوت دے کر یہ دعوت نامہ آپ نے حدود کے حوالے کیا کہ اس کو پہنچا. حدود نے دعوت نامہ اپنی چونچ میں دبایا، اور دبانے کے بعد یہ ملک کے سبا پر پرواز کرتا ہوا گیا، اور بلقیس ملک سبا کو اس نے وہ خط دے دیا. حضرت سلیمان علیہ السلام تقریباً ساری تفسیروں میں کم و بیش یہ واقعہ موجود. اس نے جب خط کو پڑھا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے دعوت ایمان تو دی، لیکن اوپر خط کا آغاز کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس کا ذکر 19ویں پارے میں موجود ہے. تو بسم اللہ شریف لکھ کر جب خط لکھا تو سبحان اللہ، ملکہ سبا نے جب پڑھا تو بات کی عبارت تو سلیمان علیہ السلام کی، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام. جب اس نے خط پڑھا اور بسم اللہ شریف پر نظر پڑی تو اس کے دل نے گواہی دی کہ یہ کلام تو کسی انسان کا نہیں ہو سکتا، یہ کلام عام آدمی کا نہیں. جو فصاحت و بلاغت اس میں ہے وہ کسی انسانی کلام میں نہیں ہو سکتی. اب آپ کے میں ایک دو منٹ لیتا ہوں. معتبر واقعات میں نے پڑھا، جب بسم اللہ شریف کا ذکر نکلا تو میں عرض کروں، ایک صاحب کش بزرگ تھے، بہت توجہ سے سنیے، وہ کہیں تشریف لے جا رہے، قبرستان کے قریب سے گزرے تو انہوں نے اپنے کش سے دیکھا کہ ایک شخص پر عذاب قبر ہو رہا، چلے گئے. واپس جب آئے تو کش کے ذریعے دیکھا کہ وہ میت، وہ مردہ جو قبر میں ہے، وہ نہایت راحت اور سکون اور تمانیت میں. اب یہ بات ان کے ذہن پر لگی. اور بزرگان دین کیا کرتے ہیں، جب کوئی بات میں پریشان ہو جائیں، وہی کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، وہ مراقبہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگاتے ہیں، کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل میں القاء کرتا، اس بات کو ڈال دیتا کہ جس سے وہ بات کو سمجھ لیتے. مگر یہاں ذہن میں رہے کہ القاء اور الہام اور وسوسہ، اس میں تمیز کرنا، یہ میرے آپ جیسے آدمی کی بات ہے کہ یہ شیطان کا وسوسہ کیا ہے اور القاء کیا ہے، یعنی اللہ کی جانب سے کیا حکم ملا ہے، کیا منشاء الہی اور شیطانی وسوسہ کیا ہے، اس کا سمجھنا ایک بہت بڑا کام. اور اولیاء کرام تصوف کے ماہرین نے اس پہ اتنا کلام کیا کہ آپ تیلوی کی کتاب بھی ہے انتباہ فی سلاسل اولیاء، جس میں انہوں نے مراقبے کا طریقہ، کسی مزار پر اگر جائیں جو اس میں کامل و اکمل ہو تو مزار پر جا کر مراقبہ کریں تو صاحب قبر اس سے کلام کرتا ہے، اس سے بات کر کی جا سکتی. اور اس پر پوری کتاب شاہ ولی اللہ محدود دہلی رحمت اللہ علیہ اعلی حضرت فاضل بریلوی نے بڑے دلائل و براہین سے مراقبے پر ایک بہت ہی مبسوط رسالہ لکھا اور یہ بتایا کہ مراقبہ ہمارے اکابر علماء اور مشائخ میں کس طریقے سے مروج ہے، اور اس کی پوری تفصیل امام اہل سنت نے نقل فرمائی. صرف آپ کو اس کا تعارف کرانے کے لیے کہ آپ کسی ذہنی الجھن کا شکار نہ ہو جائیں، کہتے ہیں حضرت داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ مرید کے کندھے پر ایک رومال تھا اور داتا صاحب کی ایڑی میں کوئی زخم لگ گیا. مرید کے ذہن میں آئی یہ رومال نکال کر اسے چاک کر کے داتا صاحب کے پیر میں پٹی باندھ دی جائے. پھر خیال آیا کہ اتنا بہترین رومال ہے، یہ ضائع ہو جائے گا. منزل مقصود پر پہنچے، اسی مرید نے داتا صاحب سے سوال کیا، حضور میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ القاء کیا ہے اور شیطانی وسوسہ کیا ہے، اللہ کے بندوں سے کوئی چیز مخفی نہیں رہتی. داتا صاحب نے جواب دیا کہ جب ہم اور تم جا رہے تھے تو تمہارے جو ذہن میں یہ بات آئی، اس رومال کو پھاڑ کر کے علی حجویری کے پیر میں پٹی باندھی جائے، یہ تھا القاء. اور جب تمہارے ذہن میں یہ بات آئی کہ رومال ضائع ہو جائے گا، یہ تھا وسوسہ. اس کو سمجھانے کے لیے یہ بات بڑی کافی تھی. تو من اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں پر القاء فرماتا ہے، اور یہ وہی جانتے ہیں جو اس کے ماہرین، یہ ہمارے آپ جیسے کا کام نہیں ہے. بغرض یہ کہ القاء ہوا ان پر جب وہ مراقبے میں گئے، تو القاء کیا ہوا اس اللہ کے بندے کو، من جانب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ذریعے سے یہ خبر دی گئی کہ آپ جب جا رہے تھے، یہ بندہ بہت گناہگار تھا، سیاکار تھا، لیکن جب آپ واپس آئے تو اس کا بچہ آج 4 سال 4 ماہ کا ہو گیا. ہماری یہاں پاکستان ہندوستان کی تہذیب، بچے کی عمر جب 4 سال 4 ماہ 4 دن ہو جائے، کسی اچھے متقی پرہیز حضرات کے یہاں ایک تقریب منعقد ہوتی ہے جس کو تقریب تسمیہ بھی کہا جاتا، اور بسم اللہ شریف پڑھانے کے بعد وہ علی بے کا قاعدہ پڑھتا. تو القاء یہ ہوا کہ آج اس کا بچہ 4 سال کا ہو گیا، اور یہ جب اپنے استاد کے سامنے بیٹھا تو استاد نے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، ہماری رحمت کو جوش آ گیا کہ جس کا بیٹا ہمیں رحیم اور کریم پکارے اور اس کا باپ عذاب مبتلا، ہم نے اس پر رحم کر دیا. اب غور فرمائیے بسم اللہ شریف کتنی مختصر آئے، لیکن عزیزان محترم اس کی برکت مقام کیا. اور ہم نے کتابوں میں پڑھا تفسیر، حضرت علی فرماتے اگر میں بسم اللہ شریف کی تفسیر لکھنے بیٹھ جاؤں تو 70 اونٹوں کو بوجھل کر دوں. اتنی تفسیر اتنی کتابیں تیار ہو جائے کہ اگر نقل مکانی کرنے ہو تو 70 اونٹوں پر وہ کتابیں آئیں گی. اگر کہیں منتقل کرنا ہو تو میں 70 اونٹوں کو بوجھل کر دوں. اگر میں بسم اللہ شریف کی تفسیر لکھوں, اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں وہ راز وہ رموز ہیں کہ جہاں تک جو پہنچا وہاں تک اس نے لکھا, اور آج تک لوگ اس کے آگے کام کر رہے ہیں. اور کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے تفسیر مکمل کر لی. ایک مفسر قرآن نے تفسیر لکھی ہے 100 جلدوں میں, لیکن اس نے بھی دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے ساری تفسیر مکمل کر دی ہوتی. تو کلام الہی نا متناہی ہے, اس کے معنی اس کی تفسیر جہاں جہاں تک لوگوں کا اپنا فہم پہنچا وہاں وہاں تک لوگوں نے کام کیا. غرض یہ کہ بسم اللہ شریف کو دیکھ کر وہ آمادہ ہو گئی کہ اب میں ایمان لانے کے لیے جا رہا ہوں. خود خود اپنی قوت پرواز سے حضرت سلیمان کے دربار میں پہنچ گیا, وہ ایمان لانے کے لیے آ رہی. حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں موجود ہیں, بڑے بڑے قوی بڑے بڑے لوگ اس دربار میں موجود ہیں. تو آپ نے وہاں فرمایا, میرے درباریوں, کیا تم میں کوئی شخص ہے جو ملک سبا کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا جو وہ تخت شاہی جس پر وہ جلوہ کرتی اس کو اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے لے آئے, کوئی ایسا آدمی ہے؟ تو قرآن مجید فرقان حمید ایک قوی جن کھڑا ہو, اس نے اٹھ کر کے کہا کہ میں اس کام پر آپ کی خدمت کے لیے تیار ہوں گویا, اور میں اس تخت کو اس وقت تک لے آؤں گا جب تک آپ کا اجلاس برخاست نہ ہو جائے. یہی معنی اس کلام کے ہیں, یعنی ابھی آپ دربار چلا رہے ہیں تو دربار جب تک آپ کا برخاست ہوگا میں تخت لے آؤں گا. اور علماء نے لکھا کہ 2 مہینے کی مسافت, 2 مہینے, اور وہ کہتا ہے کہ آپ کے دربار برخاست ہونے تک لے آؤں, کوئی 2-4 گھنٹے میں لے آؤں گا میں. کیا آج کوئی سواری ایسی ہے کہ جناب 2-4 گھنٹے میں 2 مہینے کا فاصلہ طے کر دے؟ بڑا مشکل کام ہے. چلیے, حضرت سلیمان علیہ السلام فرما نہیں, مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے. اب دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید فرماتا ہے, ایک شخص کھڑا ہوا, وہ کون شخص تھا؟ قرآن کی زبان میں سنیے, جو آیت ہم نے تلاوت کی خطبے میں اس کا ترجمہ اور اس کے بعد کچھ اس کی تفصیل اور تفصیل. ایک شخص کھڑا ہوا, اس نے کہا, قال الذی عنده علم من الکتاب, اس نے کہا جس کے پاس اللہ تبارک و تعالی کی کتاب کا کچھ علم تھا, پوری کتاب نہیں, اس کتاب کا کچھ علم تھا. اور اس نے کیا کہا کہ اے اللہ کے نبی, انا آتی کبھی, میں اس تخت کو لے آؤں گا, کتنی دیر میں؟ قبل ان یرتد الیک طرفک, آپ پلک جھپکنے سے پہلے میں تخت کو حاضر کر دوں گا. یہ قرآن کی آیت, قال الذی عنده علم من الکتاب, انا آتی کبھی, میں لے آؤں گا, قبل ان یرتد الیک طرفک, قبل اس کے کیا پلک جھپکے میں تخت کو حاضر کر دوں گا. حضرت سلیمان علیہ السلام پلک جھپکنے نہیں پائے کہ 2 مہینے کا راستہ طے کر کے اس نے تخت حاضر کر دیا. اب مجھے بتائیے, یہ نبی تو نہیں تھا. آپ آئیے جلالین شریف کا حواشی, تفسیر ساری, دیگر مفسرین کے اقوال, ہم سب کو ایک جگہ بیان کر دیتے ہیں. یہ پہلی بات ہوئی کہ انسان تھا, جن تو پہلے والا تھا, یہ انسان تھا. ایک روایت یہ ہے کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا خالہ زاد بھائی بھی تھا. ایک روایت یہ ہے کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام و سلام کا وزیر تھا, یہ وزیر تھا اور انسان تھا. اور ایک بات وہ جو قرآن مجید نے ارشاد فرمائی, یہ کتاب سے کچھ علم رکھتا تھا. ایک روایت ہے کہ اس کا نام آصف تھا اور اس کے والد کا نام برخیا تھا جس نے یہ کارنامہ انجام دیا. تو کیا جانتا تھا وہ؟ قال الذی عنده علم من الکتاب, من الکتاب سے کیا جانتا تھا؟ یہ جو عملیات ہیں اس کی ایک بڑی ضخیم کتاب ہے جس پہ ہمارے بڑے بڑے اکابر کہتے ہیں کہ اس پہ سارے اعمال جو ہیں بالکل درست ہیں. یہ آپ کسی عامل کے چکر میں مت پڑ جائیے گا. کوئی قبرستان سے مردے نکلواتا تھا, کوئی ہڈیاں منگواتا, کوئی کیا کرتا, کوئی کیا کرتا. خواتین و حضرات ہیں کہ لگے ہوئے جا رہے ہیں اس کے پاس میں, بذات نام کے ساتھ لکھا ہوا یہ ہندو ہے یہ مسیح ہے, مگر اپنی حاجت کے لیے اس کے پاس جا رہے ہیں. اتنی عقل سے تو سوچ لو یہ تعویذ ہے یا دعا ہے یا دم یا درود ہے, اس کا تعلق تو روحانی قوتوں سے ہے. کیا ہندو اور سکھ اور عیسائی بھی کیا روحانیت میں کوئی ماہر ہوتے ہیں؟ یہی وجہ کہ آئے دن آپ دیکھیں اسکینڈل ہوتے ہیں, فلاں عامل نے یہ کر دیا, فلاں عامل نے یہ کر دیا. خدا کے لیے اس سے ان لوگوں سے اپنی جان بچائیے, اور اپنے یہاں خواتین ان کو بھی آپ اس معاملے میں منع کیجیے. آپ اس کتاب کا نام ہے جواہر خمسہ, جس پہ شاہ ولی اللہ محدی دہلوی نے بھی کہا کہ یہ بڑی معتبر کتاب ہے, اور اعلی حضرت فاضل بریلوی نے بھی کہیں اس کا ذکر کیا اور حوالہ بھی دیا. جواہر خمسہ اس عملیات کی کتاب میں اس پر تحقیق ہے کہ آصف برقیہ کیا وظیفہ پڑتا. یہ تو مفسر نے لکھا کہ وہ اسم اعظم جانتا تھا. وہ اسم اعظم ہے کیا؟ علماء میں یہ بھی کہ اسم اعظم کیا ہے, بعض نے اتفاق کیا اسم اللہ یہ اسم اعظم ہے. بعض جو عملیات کے ماہر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہر ایک کا اسم اعظم الگ ہوتا ہے. جیسے کسی کا نام عبد الجبار, ہم کیا کریں گے علم الاعداد سے پہلے اس کے عدد نکالیں گے کتنے عدد ہوئے, پھر وہ عدد نکالنے کے بعد میں اللہ کے جو اسماء گرامی ہیں ان میں سے ہم تلاش کریں گے کہ اتنے عدد اللہ تبارک و تعالیٰ کے کس نام کے ہیں, اتنے عدد یا دو نام مل کر اتنے عدد بن جائیں, اور پھر جتنے عدد اس کے نام کے نکلیں اتنے ہی عدد اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے تلاش کرنے کے بعد میں اب جتنے عدد ہیں اتنی ہی مرتبے وہ روزانہ وہ ذکر کرے. تو ماہرین عملیات کہتے ہیں یہ اس کے لیے اسم اعظم ہوگا جو اس کے نام سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی طرف نسبت کرے, اس کو اسم اعظم کہتے ہیں. صاحب جواہر خمسہ نے لکھا کہ آصف بن برقیہ یہ اسم اعظم جانتا تھا اور اسی کا ورد کرتا, تو یہی اس کی قوت تھی جس کو کہتے ہیں یا ذل جلال والاکرام. یہ قرآن مجید کی آیت بھی سورہ رحمان, یا ذل جلال والاکرام یہ اس کا وظیفہ کرتا تھا. تو اب اندازہ لگائیے آصف بن برقیہ جو یا ذل جلال والاکرام کا وظیفہ پڑھتا اور اتنی آیت کا وہ عالم تھا, اس کی طاقت کا آپ نے اندازہ لگایا کہ دو مہینے کا راستہ پلگ جھپکنے سے پہلے طے کر کے اور تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں رکھ دیا. کم سے کم عرف میں بظاہر قرآن کی آیت سے ایک ولی کی طاقت کا تو پتہ لگ گیا آپ کو یا نہیں کہ اس نے دو مہینے کا راستہ ایک پلگ جھپکنے, ایسا یہ نہیں کہ پلگ جھپکنے کے بعد قبل ان یرتد الیک طرفک, قبل اس کے کیا پلگ جھپکے ایک لمحے ایک سیکنڈ تخت حاضر ہو گیا. یہ تو قرآن مجید کا متن, اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. اب آئیے ذرا تفصیل میں آئیے, یہ قوم تھا ہم نے بتایا سلیمان علیہ السلام کا وزیر تھا. مجھے بتائیے جب سلیمان علیہ السلام کے وزیر اور سلیمان علیہ السلام کی امتی کی یہ طاقت ہے, تو جو سید الانبیاء امام الانبیاء کو امتی ہو اس کی طاقت کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ ایک بات. دوسری روایت کیا ہے کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وزیر ہے جس نے یہ کام کیا. اب آئیے حدیث شریف, نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے چار وزیر ہیں, چار وزیر دو آسمانوں میں ہیں دو زمین میں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آسمان کے دو وزیروں کا کیا نام ہے؟ فرما ایک وزیر کا نام ہے جبرائیل اور ایک وزیر کا نام ہے میکائیل. یہ میرے آسمان کے وزیر. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین کے آپ کے وزیر کون ہیں؟ فرمائے ایک ابو بکر ہیں اور دوسرے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما, یہ زمین کے وزیر. اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں, جو کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے کام انسان تھے, ان کی تعریف تو بشر کی سی کی جائے جیسے بڑے بھائی کی تعظیم کرتے ہیں, بلکہ اس میں بھی اختصار کیا جائے. اوفو مجھے یہ بتائیے وزیر کس کے ہوتے ہیں بھائی؟ وزیر کس کے ہوتے ہیں؟ بادشاہ کے وزیر ہوتے ہیں, شہنشاہ کے وزیر ہوتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو دونوں جہاں کے بادشاہ اور شہنشاہ, اس لیے تو دو وزیر ہیں, ان کے دو آسمان پر ہیں اور دو زمین پر. اب اگر میں ایک ایک وزیر کی طاقت کا بیان کروں اس میں چار جمعے اور لگیں گے کہ جبریل علیہ السلام کی طاقت کیا ہے، اور اسی طرح حضرت میکائیل کی طاقت کیا ہے، اور حضرت صدیق اکبر کی طاقت کیا ہے، اور حضرت فاروق اعظم کی طاقت کیا ہے، اگر میں گنانے لگ جاؤں مزید چار جمعے اور لگیں گے، مگر میں صرف بند لفظوں میں کہ بات مکمل بھی ہو جائے، آپ کی سمجھ میں بھی آ جائے، ایک پیغام آپ تک پہنچ جائے. جب سلیمان علیہ السلام کے وزیر میں یہ طاقت، تو نبی کریم علیہ السلام کے وزیر میں کتنی طاقت ہوگی؟ ایک بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ مقام مصطفیٰ کا اندازہ لگائیے، جو میں نے پہلے کہا وہ بھی ہم میں جیسے، ان میں ہم میں کیا فرق ہے، وہ نبی ہم نبی نہیں. اب اندازہ لگائیے قرآن کے متن سے، قال الذی عندہ علم من الکتاب، جو کتاب سے کچھ جانتا تھا. اور میں نے ذکر کیا جواہر خمسہ کا، کیا زلجلال اکرام، یہ جانتا، اس کا وظیفہ کرتا. اب سنیے قرآن مجید فرقان حمید، ارشاد باری تعالیٰ ہوا، الرحمن علم القرآن، رحمان نے تو پورا قرآن اپنے حبیب کو سکھا دیا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا قرآن حضور کو سکھا دیا، تو جو من الکتاب، کتاب سے کچھ جانتا ہو، اس کا علم، اس کی طاقت وہ اتنا قوی ہے، اور جو پوری کتاب کا علم رکھتا ہو، اس کی طاقت کا کون اندازہ لگا سکتا ہے. جو پوری کتاب کا علم رکھتا ہو، یہ من الکتاب، یہ آپ کے ذہن میں رہے. اچھا اب آئیے قرآن مجید کی آیت، الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے حبیب کو پورا قرآن سکھا دیا. اچھا حضور نے خود سیکھا، بعد میں کیا کیا؟ قرآن سے سنیے آپ، ارشاد باری تعالیٰ ہوا، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ، یہ جو ہم نے اپنا حبیب بھیجا ہے، یہ تمہیں باغ بھی کرتا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت بھی سکھاتا. تو کتاب و حکمت اللہ تعالیٰ نے حضور کو سکھائی، اور حضور علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو بھی یہ علم منتقل کیا. اور کتاب اور حکمت حضور علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو بھی عزیزان گرامی سکھائی. اب مجھے بتائیے کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہو، اس کی عظمت کو کون سمجھ سکتا ہے، کون اندازہ لگا سکتا ہے. اب ہم مزید اس پر چند آیتیں اور آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. ایک بات اتنی مضبوط ہو جائے کہ آپ کے ذہنوں میں شکوک اور شبہات کوئی جنم ہی نہ لے، اور کوئی ایسا ویسا آدمی آپ کے کان میں کوئی بات پھوکے تو آپ کا یقین جو ہے وہ متزلزل نہ ہو. اب رحمان نے قرآن مجید فرقان حمید اپنے حبیب کو سکھا دیا. کون سا قرآن سکھایا؟ آئیے، میں حافظ نہیں ہوں، حافظ صاحب بیٹھے، چند آیت میں تلاوت کرتا ہوں، اندازہ لگائیے کہ کیسا قرآن سکھایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. پہلی آیت ارشاد باری تعالیٰ، جو کتاب ہم نے اپنے حبیب کو سکھائی، اس کتاب کی شان یہ، ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین، ہم نے کوئی چھوٹا کوئی بڑا کوئی چیز چھوٹی اور بڑی ہم نے اٹھا نہیں رکھی، لیکن یہ کہ ہم نے اسے قرآن میں بیان کر دیا. ایک جگہ یہ آئے تو یوں بھی آئی، ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین، اس کا مفہوم بھی یہی کہ کوئی چھوٹی اور بڑی چیز ایسی نہیں کہ جس کا ذکر ہم نے قرآن مجید میں بیان نہ کر دیا. ایک جگہ فرما تفصیل الکتاب لا ریب فی، یہ جو کتاب ہے اس میں تمام تر اشیاء کی تفصیل ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایک جگہ فرما وکل شیء احصیناہ فی امام مبین، اس پیشوا کتاب نے تمام اشیاء کا احصا، تمام اشیاء کا احاطہ کر لیا ہے. اللہ اکبر. اور ایک جگہ فرمایا ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں ہر طرح اور ہر خوش کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے. اب مجھے بتائیے کہ ہر طرح ہر خوش کا ذکر قرآن میں موجود، ہر چھوٹی ہر بڑی چیز کا ذکر قرآن میں موجود، اور تفصیل الکتاب لا ریب فی، ہر شے کی تفصیل اس میں موجود ہے. مگر یہاں ذرا ایک منٹ کا وقفہ لیجئے، آپ کہیں کہ بہت سی چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی، تو یہ آیات حضور کے حق میں ہیں، ہمارے حق میں نہیں. ہم تو جو چیزیں ظاہر ہیں اسے دیکھ پاتے ہیں، یا جس کی تفسیر حدیث میں اسے دیکھ پائیں گے، یا مفسرین نے ہم پر منکشف کی ہم انہی کو پڑھ پائیں گے، لیکن پوری تفسیر جو قرآن کہہ رہا یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں ہے، یہ ہمارے حق میں نہیں کہ آپ اس میں دیکھیں بھیا تو فلاں چیز نہیں فلاں چیز نہیں. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ پاکستان کو بنے ہوئے 64 سال ہو گئے، ہمارے حکمرانوں کو ابھی تک قرآن میں سود حرام ہے نظر ہی نہیں آیا. سمجھے سا سودی نظام چل رہا ہمارے حکمرانوں کو نظر نہیں آیا کہ سود حرام. ایسے احمد بھی گزرے مسٹر پرویز جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہلاتے حقیقت منکر قرآن منکر حدیث ہیں، انہوں نے کیا راہ نکالی؟ کہنے لگے قرآن مجید نے صرف یہ فرمایا کہ خنزیر کا گوشت حرام ہے، چربی حرام کہاں کا، کھال حرام کہاں کا. اس کا مطلب چربی کھاؤ خنزیر کھال اوڑو پوستین بنا کر کے، جب مصطفیٰ کا دامن چھوڑو گے تو یہ حال ہوگا تمہارا. یہ بتاؤ کہ کہاں کتا حرام ہے کہیں ہے قرآن مجید؟ بلی حرام ہے، چوہا حرام ہے، لہذا کباب بنا کر کے کھاؤ شامی. یہ مطلب ہے اس کا. اللہ اکبر، اصول بیان کر دیا. ہم نے جو اپنا حبیب بھیجا ہے تمہارے پاس، یہ پاک چیزیں تم پہ حلال کرتا ہے اور غلیظ چیزیں تم پہ حرام کرتا ہے. بس اب دامن مصطفیٰ پکڑ لو تو حلال چیزوں کا بھی پتہ لگ جائے گا، حرام چیزوں کا بھی عزیزان گرامی پتہ لگ جائے گا. تو یہ آیات حضور کے حق میں ہیں یا حضور علیہ السلام نے کسی کو تفویض کی؟ مثلا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم، یہ آپ کے چچازاد بھائی اور حضور کی خدمت بھی کیا کرتے. ایک مرتبہ آپ کا دریائے رحمت جوش میں آ گیا اور حضرت عبداللہ ابن عباس کو اپنے سینے سے لگا کر دعا کی، اے اللہ تبارک و تعالی اسے قرآنی فہم عطا فرما دے، قرآن کی سمجھ عطا فرما دے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اس گویا دعا کا اثر یہ ہوا کہ میری اونٹ کی گردن کے رسی اگر گم جائے تو میں اسے قرآن میں تلاش کر لوں گا. ہم آپ میں تو یہ علم نہیں، ہم آپ میں تو یہ فہم یہ فراست نہیں ہے، مگر جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے نوازا تو وہ فرماتے میں قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے اونٹ کے رسی بھی تلاش کر لوں اگر وہ گم جائے. یہ حضور علیہ السلام نے انہیں فہم عطا فرما دیا. اللہ ذرا کہ قرآن مجید فرقان حمید، علماء کا ایک جملہ ہے کہ قرآن مجید جملہ احوال پر مشتمل ہے، کوئی شے ایسی نہیں جو قرآن مجید فرقان حمید سے خارج ہو. جب یہ بات آپ نے سمجھ لی اب آیت کو سمجھیے، الرحمن علم القرآن، اللہ تبارک و تعالی نے ایسا پورا قرآن پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سکھا دیا. میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ جسے من الکتاب، جو کتاب سے کچھ جانے اس کی طاقت کا عالم یہ ہے، اور جو پوری کتاب کو جانتا اس کی طاقت کا کون اندازہ لگا سکتا. اور ایک یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وزیر کا یہ حال، اور تو حضور علیہ السلام کے وزیر کا کیا حال ہو. اور ایک بات یہ کہ قرآن مجید فرقان حمید سے پتا لگا کہ اللہ کے نیک بندے اولیاء ان میں تصرف کی اتنی طاقت ہوتی ہے کہ جو آدمی کے وہم و گمان میں بھی نہیں. جب یہ ہماری تفصیل بیان کردہ آپ ذہن میں رکھیں پھر آپ کو شبہ نہیں ہوگا کہ یہ 12 سال کی کشتی کیسے واپس نکل آئی، یہ آنا ساگر پورا ایک مٹکے کے لوٹے میں کیسے آ گیا. یہ ساری عقل کے گھوڑے دوڑانا آپ چھوڑ دیں گے، اس لیے کہ عزیزان محترم مقام نبوت وہاں شروع ہوتا ہے جہاں عقل کی دوڑ ختم ہو جاتی ہے. تب عقل سے جاننے کی کوشش کریں گے تو نہیں جان پائیں گے. یہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عزیزان گرامی نیک بندوں کا مقام. دو چار باتیں اصولی عرض کر کے اپنی گفتگو کر فرما. جو اللہ کے ولی سے دشمنی لے، جو اللہ کے ولی کے خلاف بک بک کرے، رب کریم فرما حدیث اس شخص سے میرا اعلان جنگ. کوئی اللہ تعالیٰ سے لڑ سکتا کہ اللہ تعالیٰ اعلان جنگ فرما اس بندے کے بارے میں؟ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے لڑ سکتا؟ نہیں لڑ سکتا. اور صحیح ستہ میں حدیث موجود ہے، بعض خاصان خدا ایسے ہیں کہ جن کے قریب کھڑے ہونے سے تم گھن کھاؤ، پرہیز کرو، میلے کچیلے اپنے ہاتھ میں مگن ہے، متنے حال میلے کچیلے کپڑے پہنے، گھن کھاؤ، مگر تم تو ان سے گھن کھاتے. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ان کا مقام اتنا بلند ہے، وہ کسی بات پر قسم کھا لیں کہ قسم خدا کی ایسا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لفظوں کی لحاظ رکھتا، جو بات ان کے ذہن سے نکلے تو ان کے لفظوں کی لاج رکھتا ہے اور واقعے کو ویسا بنا دیتا جیسا کہ علی اللہ کے ولی کے ذہن سے نکلا. اقبال نے اس کو خوب بیان کیا، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی عقیدت ہو تو دیکھ ان کو، ارے یدے بیدا لیے بیٹھے ہیں اپنے آستینوں. ان کی فقیری کو دیکھ کر کبھی مت سمجھنا کہ یہ حقیر، یہ بہت کمتر قسم کے لوگ. اقبال کہتا ہے کہ یدے پیدا لیے بیٹھے اپنی آستینوں میں، یہ اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں کہ تمہیں تو کچھ نظر آتے مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے یدے پیدا لیے بیٹھے اپنی آستینوں میں. یدے پیدا کیا ہے؟ یہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو چند نشانیاں چند معجزات عطا فرمایا، اور اس میں کہ یہ بھی ہے کہ فرمایا وضمم یدک، اپنے دہنے ہاتھ کو بغل میں دبا، وضم یدا کا تخرج بھائی دو، جب تم نکالو گے چمکتا ہوا نکلے گا، من غیر سوء، بغیر کسی بیماری کے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ معجزہ عطا فرما گا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام چاہیں اپنے ہاتھ کو بائیں دبل میں دبائیں دہنے ہاتھ کو، اور جب نکالیں پورا جہاں روشن ہو جائے، ساری روشنی ہو جائے. یہ علامت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائی. اقبال کہتا نہ پوچھ ان کا خرقہ پوشوں کی، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، اور عقیدت ہو تو دیکھ ان کو یدے بیدا لیے بیٹھے اپنی آستینوں میں. یہ اللہ کے وہ نیک بندے ہیں جو اپنی آستینوں میں یدے بیدا لیے بیٹھے من جانب اللہ، ان کا مقام اتنا بلند ہے. ہم اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں، ان اللہ کے نیک بندوں کو مانتے ہیں، ان کے دامن سے وابستہ ہیں. اس لیے معیار، کبھی وقت ہوا تو ہم گزارش کریں گے، اور معیار حقیقت کیا طے ہوا؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تبارک و تعالی چلا ہمیں سیدھا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جو تیرے نیک بندوں کا ہے، جو تیرے انعام یافتہ بندوں کا ہے، اس راستے پر ہمیں گامزن فرما. تو معیار کیا بنا؟ راہ مستقیم کا، کہ مولا جو تیرے نیک بندے ہیں ان کے راستے پر ہمیں چلا. اللہ تبارک و تعالی یہ عقیدت محبت جو سرکار غوث اعظم اور جمیع اولیاء اعظام سے ہمارے دلوں میں، اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھے اور انہی کی محبت میں زندگی، انہی کی محبت میں موت دے. وما علینا الا البلاغ.